الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الشيخ الفوزان حفظه الله ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات tulielezea wiki iliyopita hukumu za salatul aidain, sala ya idi mbili. Tukaelezea wajibu wa sala hii na pia tukaelezea vile ambavyo inatakiwa kutekelezwa sala hii ya idi, kwamba itekelezwe nje ya mji, karibu na mji, lakini iwe katika sahara, nje ya mji, kwa sababu Mtume sallam alikuwa kisali huko na kuacha msikiti wake mtukufu. Na Sheikh al-Fawzan anasema haikunukuliwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam salaidi kuwa alisali msikitini bila udhuru, lakini kukiwa kuna udhuru, naam, inasaliwa msikitini, lakini bila udhuru haisaliwi sala aidi msikitini. Pia tukaelezea masharti ya sala ya aidi, na tukaelezea kwamba salatu al-aid ni rakaa mbili zinasaliwa kabla ya khutba, liqauli ibn Umar radiyallahu anhuma, kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman yusalluna al-aidaini qabla al-khutba. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakar na Umar na Uthman wote walikuwa kiswali aidi kabla ya khutba. Leo tunaelezea takbira za sala ya aidi. Yaqulu al-Sheikh hafidhahullah wa yukabbiru fi ar-rak'ati al-ula ba'da takbirati al-ihram wal-istiftah wa qabla at-ta'awudhi wal-qira'a 6 takbirat. Ataleta takbira mwenye kusali katika rakaa ya kwanza baada ya takbiratu al-ihram, ile ya kufunga sala, baada ya takbira ile na baada ya du'a al-istiftah na kabla ya kusoma a'udhu na qira'a na kusoma fatiha, ataleta takbira 6. Takbira 6 hizi pamoja na ile takbiratul ihram zitakuwa ni 7. Wa takbiratul ihram ruknun la budda minha, na takbira ile ya kuhirimia ni lazima, ile ni nguzo, hakuna budi nayo. Lazima kwanza akianza sala yoyote aanze bitakbirati al-ihram, Allahu akbar, ndio alete hizo takbira 6. La tanaqidu salatu bidunihi, sala haifungamani bila takbirati al-ihram. Wa ghayruha min at-takbirati sunna, na zile takbira nyingine 6 ni sunna, ya lazima ni hii takbira ya kwanza tu ya kufunga sala, hii ndiyo nguzo na ndiyo lazima. Ama nyinginezo zile takbira 6 zile ni sunna. Thumma yastaftihu ba'daha, kisha baada ya takbirati al-ihram anasoma ile dua ul-istiftah, aidha wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ardha hanifan wama ana minal mushrikin, mpaka mwisho wa dua hii. Kwa hiyo atasoma dua al-istiftah baada ya takbirati al-ihram, lianna al-istiftah fi awwali as-salah, kwa sababu kuanza sala ni mwanzo wa ile sala. Thumma yati bitakbirati az-zawaidi 6, kisha ndio ataleta zile takbira zilizozidi 6 zile. Thumma yata'awadhu aqiba at-takbirati as-sadisa, kisha atasoma a'udhu billahi minash shaitani rajim baada ya takbira ya 6, lianna at-ta'awudha lilqira'ah fayakunu indaha thumma yakrahu thumma yakrahu, sababu ile kusoma a'udhu ni kwa ajili ya kusoma. Fayakunu indaha, inakuwa wakati ule wa kabla ya kusoma, thumma yakrahu, kama inavyojulikana kwamba isti'adha ni katika wajibatu salah, kabla ya kusoma Fatiha na kabla ya kusoma bismillah ni wajib mtu asome a'udhu billahi minash shaitani rajim, ndipo aanze bismillahir rahmanir rahim na kusoma Fatiha. Katika wajibatu salah alisti'adha, kusoma a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hiyo ni raka ya kwanza. Wa yukabbiru fi ar-rak'ati ath-thaniya qabla al-qira'ah khamsa takbirat, atakabbir katika rakaa ya pili kabla ya kusoma Fatiha atakabbir takbira tano, ghaira takbirati lintiqal, isiyo kuwa ile takbira ya kugura kwenda katika rukuu ile mbali. Kwa hiyo takbira ya kwanza rakaa ya kwanza takbira saba, rakaa ya pili takbira tano, mbali ile takbira turruku, takbira ya kuruku. Lima rawa Ahmadu an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kabbara fi idin fintai ashrata raka'a saba'an fil ula wa khamsan fil akhira wa isnaduhu hasan. Kwa hadithi aliyopokea Imam Ahmad kutoka na Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta takbira katika sala ya Idi takbira 12, saba'an fil ula, takbira saba katika rakaa ya kwanza, wa khamsan fil akhira, na takbira tano katika rakaa ya mwisho. Wa isnaduhu hasan. Kwa hiyo takbira rakaa ya kwanza takbira saba, rakaa ya pili takbira tano. Waruya ghairu dhalika fi adadi takbirat, imepokewa isiyo kuwa hiyo katika idadi ya takbira. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ikhtalafa ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi at-takbir wa kulluhu jaiz, walikhtalifiana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika takbira na zote hizo zinafaa. Maanake kuna sigha ile la 4-4, takbira 4-4 katika kila rakaa. Rakaa ya kwanza takbira 4 na rakaa ya pili takbira 4. Wayarfau yadaihi maa kulli takbira, na atainua mikono yake pamoja na kila takbira. Liannahu sallallahu alayhi wa sallam kana yarfau yadaihi maa takbir, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiinua mikono yake pamoja na takbira, zile takbira za ziada baada ya takbira tulihram yajuzu kuinua mikono na yajuzu pia kuacha kuinua mikono. Wayusannu an yakula baina kulli takbiratain Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallama tasliman kathira. Ni sunna baina ya kila takbira, baina ya kila takbira kusema hivi, kusema dhikri hii. Ndio wayusannu an yakula baina kulli takbirataini, ni sunna aseme yule anayeswali salatu al-Eid baina kila takbira mbili aseme Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala muhammadin an-nabiyyi al-ummi wa alihi wa sallama tasliman kathira. Liqawli Uqbah ibn Amir سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد. أنا سمع عقبة بن عامر نلموليز ابن مسعود أنا يسمع بعد تكبيرات العيد. فقال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنمسف الله نكم حميدي الله علاف أنمصلي أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه البياقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا أمبكي قول نكتين هيجو. وقال حذيفة صدق أبو عبد الرحمن أمسما كويلي أبو عبد الرحمن أمبايني هو حذيفة ابن اليمان. وإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس أكلت ذكر نجين إسيو كوهي سيو فيبايا بين كلا تكبير مبيلي أكلت ذكر نجين إسيو كوهي فلا بأس سيو فيبايا لأنه ليس فيه ذكر معين وصابوا بالي هبنا ذكر معلوم. قال ابن القيم رحمه الله كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة alikuwa mtume akinyamaza baina ya kila takbira mbili kinyamazo kidogo. Walam yuhfadh anhu dhikrun muayyan haikuhifadhiwa kutokana na mtume dhikri maalumu baina takbiratain baina ya zile takbira mbili. Hakuna dhikri maalumu iliyopokewa kutokana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل أكتيا شاك كتك إداد يا تكبيرة. وإن شك في عدد التكبيرات أكتيا شاك أنت كتك إداد يا إذي تكبيرة بنى على اليقين أتجنجي جو يقين وهو الأقل نيقين نيوتاته akiona akifikiria nimekabir takbira mbili au tatu basi aliyakin ni uchache iwe ni mbili, nimetakbir nimekabir takbira nne au tatu yaqin iwe ni tatu wa hakadha. Wa in nasiya takbira zaid akisahau takbira ile ya ziada hatta shar'a fi alqira'ah mpaka akaingilia kusoma Fatiha saqata zitaondoka zile zitaanguka. Li'annahu sunnatun fata mahalluha sabu hiyo ni sunna ambapo mahali pake pameshakosekana. Kama mtu amesahau zile takbirati za ziada amesema Allahu Akbar halafu akaanza suratul Fatiha moja kwa moja ameacha zile takbira katika rakaa ya kwanza au ya pili sio neno, sala yake ni sahiha na zile ni sunna si wajibu wala si faradhi wala si lolote. Wa in nasiya takbira zaida hatta shar'a fi alqira'a akisahau takbira ile ya ziada mpaka akaingilia kusoma Fatiha saqata itaanguka ile takbira. Li'annahu sunnatun fata mahalluha sabu takbira hizo ni sunna ambapo mahali pake pameshapita. Wakadha in adraka al-ma'mumu al-imama ba'da ma shar'a fi al-qira'a vile vile maamuma akimdiriki imamu baada ya kuanza kusoma yule imamu maamuma akaidiriki ile sala yake lam ya'ti bitakbirati zawaid huyu maamuma hata leta zile takbira zenye kuzidi au adrakahu raki'a au alimdiriki hali ya kuwa mwenye kurukuu maamuma alimdiriki imamu raki'an hali ya kurukuu fa innahu yukabbiru takbirat al-ihram thumma yarka'u wa la yashtaghilu biqada'i at-takbir huyu ni kwamba ataleta takbiratul ihram kisha atarukuu wala isimshughulishe sala ya wala yashtaghilu biqada'i at-takbir wala hatashughulika na kukidhi au kulipa zile takbira ambazo amezikosa hatashughulika na kulipa. Mtu ameingia katika musalla al-Eid imamu amerukuu yeye anatakiwa yule maamuma aliyechelewa alete takbiratul ihram halafu aruku, sio azilipe zile takbira. Wa salatu al-idaini rak'atan, na sala ya idi mbili ni rak'a mbili. Yajharu al-imamu fihima bilqira'ah, imamu anasoma kwa nguvu. Liqawli ibn Umar, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yajharu bilqira'ah fil idain wa fil istisqa, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma kwa nguvu katika salatu al-idain na katika sala ya kuomba mvua. Rawahu Dharqutni. Waqad ajma al-ulama ala dhalik, maulama wamewafikiana juu ya hilo. Lipi hilo? La kusali al-jum'a rak'a mbili, ambapo imamu anajihirisha na kusoma kwa nguvu, pia katika istisqa. Wanakalahu al-khalafu ani salaf, wamelinukuu hilo khalaf waliokuja nyuma kutokana na wale waliotangulia. Wastamarra amalu al-muslimina alayhi, ikaendelea amali ya waislamu juu ya jambo hilo ila yaumil qiyama. Wayarkau fi ar-rak'ati al-ula ba'da al-fatiha بسبح اسم ربك الأعلى ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى. نتسوم كتكركا يا كوانزا بعد يا سورة الفاتحة أتسوم سبح اسم ربك الأعلى أتسوم السورة هي. هو نيمام هو نيمام أنا سوم هي فاتحة na suratul a'la. Wayarka'u fi wayaqra'u fi ar-rak'ati ath-thaniya bil ghashiya, na atasoma katika rak'a ya pili suratul ghashiya, yani baada ya fatiha. Baada ya fatiha anasoma suratul ghashiya. Liqawli samura inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد. سمرة أنا سمع متوم صلى الله عليه وسلم ألقوا كسومة كصلاة عيدين بيلي سبح اسم ربك الأعلى ركاية كوانزا بعد سورة الفاتحة أنا سمع سبح اسم ربك الأعلى ألف وهل أتاك حديث الغاشية, pia anasoma baada ya fatiha raka ya pili hal ataka hadithul ghashiya. Rawahu Ahmad. Au yaqra'u fi ar-rak'ati al-ula biqaf wa fi ath-thaniya biqtarabat al-qamar, au anasoma katika raka ya kwanza suratu qaf yote. Baada ya fatiha anasoma suratul qaf, suratu qaf yote, na rakaa ya pili baada ya fatiha anasoma iqtarabatis saatu wanshaqa alqamar, anasoma suratul qamar yut. Lima fi sahihi Muslim wassunan wa ghayriha annahu sallallahu alayhi wasallam kana yaqra'u biqaf waqtarabat, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma suratu qaf na suratu اقتربت الساعة وانشق القمر سورة القمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مهما قرأ به جاز, مهما قرأ به جاز, سورة يوتي أتقوي سوما إن جوز, كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات, كما إن ذفاء kusoma katika mfano wa sala hii katika sala nyingine zote. Lakini idha qaraa qaf waqtarabat au nahwa dhalik mimma jaa fi al-athar kana hasana, lakini akisoma hiyo suratu qaf katika rakaa ya kwanza baada ya al-fatiha, rakaa ya pili akasoma iqtarabatis saatu wanshaqa al-qamar baada ya fatiha, au nahwi dhalik mimma jaa bihi al-athar, au mfano wa hayo katika mambo ambayo yamekuja, imekuja hadithi. Ikiwa atasoma hivyo, kana hasana, itakuwa ni vizuri kwa sababu ya kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wakanat qira'atuhu sallallahu alayhi wa sallam fil majami' al-kibar بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم. أسمع إلكوا كسمة قوم توم صلى الله عليه وسلم كتك مجامع زوت إلكوا كسمة سورة زينزو كسانية توحيد إلكوا كسمة سورة زينزو كسانية توحيد na amri kuamrisha, wanahi na kukataza, walmabda na akhlaq tabia, walmaad na kurudishwa siku ya kiyama, wa qasasil anbiyai maa umamihim na visa vya mitume pamoja na umma zao, wa maamala Allahu bihi man kadhabahum wa kafara bihim, na muamala wa Allah subhanahu wa ta'ala jinsi alivyoamiliana na wale wenye kumkadhibisha na waliomkufuru. Wama halla bihim min alhalaki washaka, pia yanayowashukia wanayowashukia katika maangamivu washaka na uovu. Yote haya ni kwamba yameelezewa. Waman amana bihim wasaddaqahum وما لهم من النجاة والعافية انتهى. Na mwenye kuamini hao na mwenye kuwa sadiq, wama lahum min an-najati wal afia, na ile hali walionayo ambayo ni kufaulu na afia. Fa idha sallama min as-salati khataba khutbatayn, akitoa salamu katika sala atakhutubu khutba mbili, yajlisu bainahuma, atakaa baina yao. Lima rawa Ubaidullah ibn Ubaidillah ibn Utba qal as-sunnatu an yakhtuba al-imamu fil idaini khutbatain. As-sunna an yakhtuba al-imamu fil idaini khutbatain, sunna ni kukhutubu imamu katika sala ya idi mbili, akhutubu khutba mbili. Yafsilu bainahuma bijulus, upambanua baina yao kwa kukaa baina ya zile khutba mbili. Rawahu Shafi'i. Walibni Majah an Jabir khataba qaiman thumma qa'ada qa'da thumma qam, Mtume alikhutubu kwa kusimama kisha akaweka kaida maalumu. Thumma qama, kisha akasimama. Yani alikhutubu khutba ya kwanza kwa kusimama kisha akakaa, kisha ndiyo kakhutubu khutba ya pili. Lakini kuna hadithi nyingine zinazoelezea kwamba khutbatul Eid ni moja peke yake. Wa fi sahihi wa ghairihi bada'a bis-salati qabla al-khutbah, na katika hadithi sahih na nyingineo, hii ni sahih al-Bukhari, bada'a bis-siyami qabla al-khutbah, Mtume alianza bis-salati, bada'a bis-salati qabla al-khutbah, Mtume alianza sala ya Idi qabla ya khutba. Thumma qama, kisha akasimama, mutawakkian ala Bilal, hali ya kumtegemea Bilal, fa amara bitaqwa Allah wa hasa ala taati, Mtume akaamrisha kumcha Allah na akahimiza kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Alhadith. Walimuslimin lam yansarif fayakumu mukabila nnas, hakuenda zake baada ya kusali, hakuondoka kisha akawaelekea watu. Wannasu julusun ala sufufihim, na huku watu wamekaa juu ya safu zao. Kama ilivyo katika sala za faradhi pia ni hivyo hivyo. Mtume ilikuwa akimaliza kutoa salamu anawakabili watu na huku wamekaa. Wa yahuthuhum fi khutbati Eid al-Fitr ala ikhraj zakat al-Fitr. Anawahimiza watu katika khutba ya Eid al-Fitr kutoa hiyo zakat al-Fitr. Wa yubayyin lahum ahkamaha, na huwabainishia hukumu zake. Min haythu miqdaruha wa waqtu ikhrajiha wa naw'i al-mukhraji fiha. Akawaikia wazi hukumu zake, kuwazi, yani kuwaelezea kiasi chake na wakati wa kutoa hiyo zaka, wa naw'i al-mukhraji fiha, na ile sampuli ya yule mwenye kupewa. Wa yuraghibuhum fi khutbati Eid al-Adha fi dhabhi al-udhiya. Yule khatib atawapendekesha katika khutba ya Eid al-Adha, atawapendekesha kuchinja udhiya. Wa yubayyinu lahum ahkamaha, na atawabainishia hukumu zake. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam dhakara fi khutbati al-Adha kathiran min ahkamiha, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja katika khutba ya Eid al-Adha nyingi katika hukumu za Eid. Yani hizi hukumu za udhiya mtu anatakiwa azijue kabla ya kuchinja yule mnyama wa udhiya. Mtu anatakiwa azijue hukumu zake kabla ya sala ya Idi. Sasa yule khatibu ni kwamba anakumbusha tu baadhi ya hukumu, lakini hukumu kamili mtu anatakiwa azijue kabla ya salatu al-Eid. Baada ya kuzijua, ikishamalizika salatu al-Eid, Eid al-Adha, anakwenda kuchinja moja kwa moja. Wakadha wa hakadha yanbaghi lil khutaba an yurakkizu fi khutabihim ala al-munasabat. Na kama hivyo inatakiwa kwa wale makhatibu wale wanaohutubu khutbatu Eid al-Adha, wanatakiwa an yurakkizu fi khutabihim ala almunasabat, warakiz katika khutba zao minasaba, likitokea jambo fulani wanalielezea, likitokea jambo fulani wanalielezea. Hivi ndio wanatakiwa makhatibu. Fayubayinu linnasi ma yahtajuna ila bayanihi fi kulli waqtin bihasabihi, wabainishie watu yale wanaoyahitaji, ambayo ni kuweka wazi kila wakati kwa hali yake. Baada alwasiyati bitaqwa Allah walwa'di wattadhkir, hii ni baada ya kuhusia kumcha Allah na kutoa wa'di na kuwapa maonyo watu. La siyama fi hadhihi almajami' alazima walmunasabat alkabira, hasa katika majamii hizi, mikusanyiko hii mikubwa na minasaba hii mitukufu. Fa innahu yanbaghi an tudhammana alkhutbatu ma yufidu almustami', kwani natakikana ikusanye khutba yale mambo ambayo yana faida kwa msikilizaji. Wa yudhakkiru alghafil, na pia mawaidha hayo yanamkumbusha mwenye kughafilika. وَيَعْلَمُ الْجَاهِلُ وَيُعَلِّمُ وَيُذَكِّرُ الْغَافِلَ وَيُعَلِّمُ الْجَاهِلُ, amkumbushe mwenye kughafilika na amfundishe mtu mjinga. ثم قال المؤلف حفظ الله وينبغي حضور النساء لصلاة العيد, inatakikana wanawake wahudhurie katika sala ya Idi. Kama sabaka bayanuhu, kama ulivyotangulia uwazi wake, wanawake wahudhurie salatul Idi. kama ilivyo wajibu kwa wanaume salatul idain, pia ni wajibu kwa wanawake salatul idain kama sabaka bayanuhu. Wa yambaghi an tuwajjaha ilayhinna maw'idhatun khassa, na inatakikana waelekezewe wanawake maw'idha maalum. Maw'idha maalum iwe yanawahusu wanawake, dhimna khutbati al-Eid, yani ikiwa inakusanya pia na khutbatu al-Eid, iwe ile kalima ya maw'idha ya wanawake iwe ndani ya khutbatu al-Eid. Li'annahu alayhi salatu wassalam lama raa annahu lam yusmi'i nidaa atahunna fawa'adhahunna wahassahunna ala sadaqa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yani wanawake wanatakiwa wapewe mawaidha maalumu yanaowahusu wao, yawe ndani ya ile khutbatu Eid, khutbati al-Eid. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma raa annahu lam yusmi' an-nisaa, alipoona kwamba hajawasikizisha wanawake, sababu wanawake wanakuwa mbali na wanaume, kwa hiyo ikiwa hawasikii ile khutba, hapo Mtume atahunna akawafuata wanawake baada ya kumaliza khutba ile ya wanaume, fawa'adhahunna wa hassahunna ala sadaqa, akawapa mawaidha na akawahimiza watoe sadaka wale wanawake. Baada ya kumaliza khutba ya wanaume, Mtume akawaelekea wanawake, akenda kwa wanawake na kuwahimiza watoe sadaka, kama ilivyo katika hadithi ilivyokuja. Mtume aliwafuata wanawake na kuambia, ya ma'ashara nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, enyi wanawake toeni sadaka, kwani mimi nimekuoneni nyinyi ndio watu wengi wa motoni, ni nyinyi wanawake, kwa hiyo toeni sadaka ili sadaka hizo zikuokoeni na moto. Wa hakadha yambaghi an yakuna lin-nisa nasibu min mawdhu'i khutbati al-Eid lihajatihinna ila dhalik waqtida'an bin-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kama hivyo inatakiwa wawe wanawake wana sehemu ya maudhui ya khutbatu al-Eid. Kwa sababu gani? Lihajatihinna ila dhalik, kwa haja yao ya jambo hilo la kupewa mawaidha maalum, pia na kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa min ahkami salati al-Eid, na ni katika hukumu za salatu al-Eid, annahu yukrahu at-tanaffulu qablaha wa ba'daha fi mawdhi'iha, ni kwamba ni makruhu kusali sunna kabla ya salatu al-Eidain na baada ya salatu al-Eidain pale pale mahali pa kusali Eidain. Ni makruhu kusali sunna kabla salati al-Eidain na baada salati al-Eidain pale mahali pa kusalia. Hatta yufariqa al-musalla, mpaka mtu afariq pale mahali pa kusalia, aondoke pale. Liqauli ibn Abbas radiyallahu anhuma salla an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yawma 'idin rak'atayn, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Idi alisali rak'a mbili, lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma, hajasali kabla ya rakaa hizo wala hajasali baada ya rakaa hizo. Muttafaqun alayhi. Walialla yutawahama anna laha ratibatan qablaha au ba'daha, na ili isije ikadhaniwa kuwa salatu al-Eidaini ina ratiba kabla yake na au baada yake, isije ikadhaniwa hivyo. قال الإمام أحمد رحمه الله أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها, وتو مدينة هوصل سنة قبل صلاة العيد na wala baada salatu al-Eidain, hawasali sunna. Hii ndio sunna, mtu akifika katika musalla anakaa, sio kusali sunna yoyote, la tahiyatul masjid wala qabliya wala ba'diya katika musalla, isipokuwa labda salatu al-Eidain ikitokea kuna mvua watu wanasali msikitini. Sasa watu ikiwa watasali msikitini, hapo mtu akiingia asali tahiyatul masjid, kwa sababu iko msikitini salatu al-Eidain, haitaondoka tahiyatul masjid ikiwa. Kwa hiyo hapo atasali tahiyatul masjid, halafu ndio akae angojee salatu al-Eidain. Lakini kama salatu al-Eidain iko katika musalla, hapo hakuna tahiyatul masjid wala hakuna qabliya wala ba'diya, kwa mtu anakaa na kungojea salatu al-Eidain. وقال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. أنا سمع الإمام الزهري أنا سمع sijamsikia yoyote katika maulama wetu akitaja kwamba yoyote katika watu wema umati huu alikuwa akiswali kabla ya sala hiyo ya Idi wala baada ya sala Idi, wote hawakuwa wakiswali. Wa kana ibn Mas'ud wa Hudhaifa yanhayani nasa ani salati qablaha. Masahaba hao wawili ibn Mas'ud na Hudhaifa ibn al-Yaman walikuwa wakiwakataza watu kusali pale katika musalla al-Eid. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه. akisharudi nyumbani kwake sio vibaya kusali. Mtu baada ya kwenda kusali Eid akishasali salatu al-Eid akirudi nyumbani kwake, hapo sasa sio vibaya kusali, bali ni sunna, bali ni sunna kusali rakaa mbili nyumbani. Ni sunna mtu akishasali salatu al-Eid akirudi nyumbani asali rakaa mbili. Lima rawa Ahmad wa ghayruhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha rajaa ila manzilihi min al-Eid salla rak'atayn. Alikuwa mtume sallam akirudi nyumbani kwake kutoka katika salatu al-Eid, akirudi nyumbani kwake husali rakaa mbili. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها. نسنة قمت أنباي إممفوت هي صلاة العيد أو إلمفوت باذياك ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاتته بعضها قضاؤها على صفتها. نسنة قمت أنباي إممفوت صلاة العيد أو باذياك نسنة قيلبا جوية صفاياك ذل ذل بأن يصليها ركعتين وكيصلي ركعة مبيلي بتكبيراتها الزوائد وتكبير ذاك زين كزيدي لأن القضاء يحكي الأداء. بأن يصليها ركعتين وكيصلي ركعة مبيلي بتكبيراتها الزوائد pamoja na takbira zake zile zenye kuzidi. Lianna alqadaa yahki aladaa, kwa sababu kulipa kuna iga ile kutekeleza. Mtu akisahau au akipitiwa akija akasali akija msikitini watu wameshasali, hapo ni lazima alipe sala ile. ولأن القضاء يحكي الأداء كسب قضاء إن إيجا إلي كتكليزا هو كما أمت صلاة ممبتا نلزيم أيليب صلاة إلي هفه هفه صلاة العيدين كما أمفكرت كمصلى واتو مشا صالي أنا تكيو أيليبيز إلي. pale pale. Wali umumi kaulihi sallallahu alayhi wasallam, fama adraktum fasallu wama fatakum faatimu. Rakaa mlizozidiriki ziswalini, ambazo zimekuzidini faatimu, kamilisheni ile zile rakaa. Kama mmefika imamu ashasali rakaa moja, mtasali rakaa moja pamoja na imam, halafu mtakamilisha. Akitoa salamu unasimama na kukamilisha ile rakaa moja. Fa idha fatatu rak'atun ma'al imami adafa ilayha ukhra. Ikimfutu rakaa nzima mtu pamoja na imamu, atairudia, yani adafa ilayha ukhra, ataiongezea nyingine, ataiongezea kazi nyingine. Wa in jaa wal imamu yakhutub, mtu akija na wakati imamu anatoa khutba, adafa ilayha ukhra. Fa in fatatu rak'a mal imami adafa ilayha ukhra, ikimfutu rakaa pamoja na imamu ataongezea nyingine yule maamuma, yule maamuma ataongezea nyingine rakaa nyingine. Wa in jaa wal imamu yakhutub, akija maamuma na hali imamu anatoa khutba ya idi, tayari swala imemalizika, jalasa listimai lkhutba, atakaa kwa ajili ya kusikiliza khutba. Fa idha ntahat sala sallaha qadaa, khutba ikimalizika atailipa sala ile qadaa, sasa salatu al-aidain. Lakini hawezi, yani ni sunna ailipe, ni lazima au ni sunna ailipe ile baada ya kumfutu. Wala ba'sa biqadaiha munfarida munfaridan au ma'a jamaa, sio vibaya kuilipa peke yake au pamoja na jamaa. Pengine kuna wengine walichelewa, ataweka jamaa alipe, au hakuna wenzake, atalipa peke yake pale pale. Wayusannu fil idain at-takbirul mutlaq, na ni sunna katika idi mbili at-takbirul mutlaq, takbira zilizoachiliwa. Wa huwa alladhi la yataqayyadu biwaqtin, na hizi ni zile ambazo hazifungiki kwa wakati maalum. At-takbirul mutlaq ni zile ambazo zinasemwa mahali popote, nyumbani, barabarani, sokoni, dukani, zinasemwa tu. Hizi ndio zinaitwa at-takbirul mutlaq. Idhan wa huwa alladhi la yataqayyadu biwaqtin yarfa'u bihi sawtahu, atainua sauti yake, illa al-untha, isipokuwa mwanamke, fala tajharu bihi, hata isema kwa nguvu hiyo talbia. Fayukabbiru fi laylatay al-aidain, ataleta takbira katika nyusiku mbili za idi mbili. Wa fi kulli ashri dhilhijja, na kila siku kumi za dhilhijja pia atafanya nini? Ataleta takbir. Liqawlihi ta'ala walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ili mkamilishe idadi na ili mumkabiri Allah, mumuadhimishe Allah kwa yale aliyokuongozeni. Wayajharu bihi fil buyut wal aswaq wal masajid wa fi kulli mawdhi'in yajuzu fihi dhikrullahi ta'ala, ataisema kwa nguvu ile katika hiyo takbirul mutlaq, katika nyumba, katika masoko, katika misikiti, na katika kila mahali ambapo inafaa kumtaja Allah mtukufu. Kila mahali ambapo inafaa kumtaja Allah atamtaja Allah. Wayajharu bihi fil khuruji ila almusalla, na ataileta kwa nguvu ile takbira wakati wa kutoka kwenda katika musalla al-Eid, ataisema kwa nguvu ile takbira. لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير. alikuwa mtume sallam akiamka asubuhi ya siku ya Eid al-Fitr na siku ya Eid al-Adha yajharu bitakbir, huileta kwa nguvu takbira, hatta yati al-musalla, mpaka anakuja katika pale musalla mahali pa kusalia, thumma yukabbiru hatta yati al-imam, kisha analeta takbira mpaka imamu aje. Wa fi sahih كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرنا بتكبيرهن ويسلمنا ولمسلم وفي الصحيح كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم تلكوا تكيامرشوا كواتوا ونواك ونحيذي. Hii ni kauli ya Ummi Atiya kama sikotei. Naam. Hadithi ya Ummu Atiya fi sahihi Muslim. Anasema kunna nu'maru bi ikhrajil huyyad. Tulikuwa tunaamrishwa kuwatoa wanawake wenye hedhi, fayukabbirna bi takbirihim. Wanaleta takbira wao pamoja na takbira ya wanaume, lakini wao hawainui sauti zao wanawake. ولمسلمين يكبرن مع الناس ونلت تكبير pamoja na watu, فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام, وجنب hilo ni sunna kwa sababu lina kudhihirisha alama za Uislamu, hilo la kuleta hizo takbira za Eid. Na kama tulivyosema hizi takbira mtu kila mmoja anasema peke yake, kila mmoja analeta anasema peke yake Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Kila mmoja anasema peke yake dukani, sokoni, barabarani. Lakini bahati mbaya sisi Waislamu hatutekelezi sunna hii. Sunna hii ya takbira kila mahali hatuitekelezi, lakini ni sunna ambayo masahaba walikuwa wakimfuata Mtume sa sallam kwa kutekeleza sunna namna hizi. Watakbiru fi idi lfitri akadu, takbira katika idi lfitri inakokotezwa zaidi, liqaulihi taala walitukmilu lidda walitukabbiru llaha ala ma hadakum, na ili mkamilishe idadi na ili mumkabbiri Allah kwa vile alivyo kuongozeni. Fahuwa fi hadha al-idi akadu, kwa hiyo idu al-fitri katika idu takbira katika idu al-fitri inakukotezwa zaidi, li anna Allah amara bihi, sabu Allah ameamrisha aliposema walitukabbiru Allah, ili mumkabbiri Allah kwa hayo aliyo kuongozeni. ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه, ينزيد عيد الأضحى وسنة يكلت تكبير مقيد إليوكي وشرط أو إليوفنغوا, وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة. نهي تكبير ينبغي نتكيوى إليتو baada ya kila sala ya faradhi katika jamaa. Kila baada ya sala ya faradhi ileto hiyo at-takbiru al-muqayyad, takbira hii imefungwa na kwamba inatakiwa iletwe kila baada ya sala ya faradhi. Fayaltafitu al-imamu ila al-mamumin, imamu atawazungukia maamuma, thumma yukabbiru wa yukabbirun, kisha yeye ataleta takbir na wale maamuma wanaleta takbira zao. Lima rawahu ad-Darqutni wa ibn Abi Shayba wa ghayruhuma min hadithi Jabir annahu kana sallallahu alayhi wasallam idha salla as-subha min ghadati Arafah yaqulu Allahu akbar al-hadith. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisha sali sala ya asubuhi, ya asubuhi ya siku ya Arafah huanza kusema takbira Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. ويبتدئ التكبير المقيد بأدبار الصلوات. ويبتدئ التكبير المقيد بأدبار الصلوات نينانز تكبير إلي مقيد إن يكفنغ وصالة وميشو يصالة صالة إكشمالي زيكا واتوا نسيما زيلي تكبير زعيد كلا صلاة فرادي هي نعيد الأضحى في حق غير المحرم. تنا كتك حق يمتو أمباي سي محرم si muhrim bil haji min salati al fajr yawm arafa ila asr akhir ayyam at tashriq, kuanzia sala al fajr siku ya arafa mpaka siku ya mwisho ya siku za tashriq, asri asri ya siku ya mwisho katika siku za tashriq, pale ndio mwisho wa takbirat eid al adha. Wa amma al muhrim, ama mwenye kuhirimia haji, فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. mtu mwenye kuhirimia haji takbira yake muqayyad inaanza katika haki yake tangu sala ya dhuhuri siku ya idi, siku ya idi mpaka alasiri ya siku ya mwisho katika siku za tashriq. Alasiri pale ndio mwisho wa takbira za Eid al-Adha, ala siri ya siku ya tatu katika ayamu tashriq, inakuwa ni tarehe 4 tarehe 14 Dhulhijja. Liannahu qabla dhalika mashghulun bitalbiya, kwa sababu muhrim kabla hapo anakuwa ni mwenye kushughulika na kuleta zile talbia. Kwa ikishafika pale yawma an-nahr talbia zinakatika, inakuwa ni takbirat. Warawa Ad-Darqutni an Jabir kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukabbiru fi salati al-fajr yawma arafa ila salati al-asr min akhir ayami at-tashriq hina yusallimu min al-maktubat. Alikuwa mtume sala sallam akileta takbira katika salatu al-fajri siku ya arafa ile ya tarehe 9 Dhulhijja mpaka salati al-asri ya mwisho wa siku za tashriq, wakati anapotoa salamu ya sala za faradhi pale katika sala ile ya al-asri ya siku ya mwisho hakuna takbira ndiyo mwisho. Wa fi lafdhin kana idha salla subha min ghadati arafa, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akishasali ya subhi ya siku ya arafa yukbilu ala ashabihi, mtume huwaelekea masahaba wake, fayakulu na kusema ala makanikum wa yakul Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. وقال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات, امتجني الله katika siku chache, وهي ايام التشريق nazo ni zile siku za tashriqi tatu. وقال الامام النووي رحمه الله هو الراجح, hiyo ndio kauli yenye nguvu, وعليه العمل في الامصار, na amali iko juu ya kauli hiyo katika miji yote. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة. أسمع قولي إليو صحيح زيدك كتكبيرا ni mtu kuleta takbira, ni kuleta takbira tangu alfajiri ya siku ya arafa mpaka siku ya mwisho katika siku za tashriki tatu baada ya kila sala. Lima fi sunan yaumu arafa wa yaumu nahr wa ayamu mina iduna ahla alislam wa hiya ayamu aklin wa shurbin wa dhikri lillah, siku ya Arafa na siku ya Idi na siku ya Mina ni idi zetu sisi wa sisi Waislamu. Siku ya Arafa na siku ya Idi ile na ayamu Mina, siku za Mina ambazo ni zile siku za tashriki tatu, iduna ahla alislam, hizo ndio idi zetu sisi Waislamu. Wa hiya ayamu aklin wa shurbin wa dhikri lillah, wa dhikri lillah, na hizo ni siku za kula na kunywa na kumtaja Allah. Wa kaunu almuhrim yabtadi'u at-takbir al-muqayyad min salati adh-dhuhri yawm an-nahr li'anna at-talbiyata tuqta'u bi rami jamrati al-aqaba. Asema na kuwa yule muhrim ameanza takbira muqayyad kutoka sala ya dhuhuri na siku ya Idi. Anasema hii ni kwa sababu talbia hukatwa kwa kutupa jamratil aqaba, kutupia mawe jamratul aqaba siku ile ya Idi. Siku ile ya Idi mahujaji wanatupa vijiwe jamratul aqaba, wakishatupa vile vijiwe hakuna tena kuleta zile takbira za Idi. Talbia, hakuna tena kuleta talbia, wanaanza takbira pale. Pale ndio wanaanza takbira hizi zaidi, ama ile talbia inakatwa, hawatasema tena. Wa waktu rami jamratil aqaba almasnunu dhuha yaumin nahar, na wakati wa kutupia vijiwe hiyo jamratul aqaba ambayo ni ni sunna, almasnunu dhuha yaumin nahar, ni asubuhi ya siku ya Idi. Asubuhi ya siku ya Idi baada ya mahujaji kutoka Muzdalifa. Asubuhi ile mahujaji wanatoka Muzdalifa, moja kwa moja wanakwenda kupiga jamratil aqaba pale Mina. Fala yabtadi utakbira illa baada salati dhuhri aidha, hata anza takbira isipokuwa baada ya salatu dhuhri pia. Amalan ala alghalib, kwa kuangalia au kwa kutumia ile iliyo ghalib. Kwa hiyo mahujaji wakishapiga vijiwe jamratul aqaba siku ile ya Idi, talbia pale inakuwa basi, hawaleti tena talbia, halafu wataanza kuleta takbira baada ya sala dhuhuri ya siku ile, ndio wanaanza kuleta hizi takbiratul Eidain, takbiratu عيد الأضحى. أما تكبيرة عيد الفطر زنماليزيكا بالي إمام وكيانزا صالة صلاة عيد الفطر تكبيرة عيد الفطر زنماليزيكا. وصفة التكبير نمنا تكبيرة زعيد أن يقول نقسم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hili ndio siga lililokuja la takbira zaidi, ama ile ziada Allahu akbar kabira, alhamdulillah kathira, subhanallah bukratan wa asila, na mambo mengi yale hayamo katika siga la takbira la sunna. Wala ba'sa bitahniati nasi ba'dihim ba'dha, wala sio vibaya watu kupongezana, baadhi yao kuwapongeza wengine siku ile ya Idi, sio vibaya, bali ni katika sunna. Bi an yaqula li ghairihi taqabbal Allahu minna wa mink, mtu kumwambia mtu mwingine taqabbal Allahu minna wa mink, ni sunna kupongezana hivyo siku ya Idi. Waislamu wanapongezana kwa maneno haya taqabbal Allahu minna wa mink. Kuna baadhi ya Waislamu wanawaiga makafiri katika pongezi zao, pongezi zile za makafiri wanazitia katika idi za Kiislamu. Yaani ni makosa kuambiana happy Eid al-Adha, happy Eid al-Fitr. Hakuna kupongezana kwa hivyo. Happy kwa ni Christmas hii. Waislamu wanapongezana takabbalallahu minna wa mink. Hey. Min al-aidin, hey, unaona. Sasa unaweza ukatanguliza hii. Ha? Au min al-aidin, akikwambia mtu min al-aidin, na'am min al-faidin, takabbalallahu minna wa mink. Mtu asiache hivi. Haikuja hiyo min al-aidin. Hakuja min al-aidin, min al-faidin. Sinin baada sinin, hii yote ni maneno ya watu tu. Ha? Yote ni maneno ya watu tu walioongeza, lakini sawa sunna as-salaf walikuwa wakipongezana takabbalallahu minna wa mink, na wewe umwambia tena yule takabbalallahu minna wa mink. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah qad ruwiya an ta'ifatin min as-sahaba annahum kanu yaf'alunahu. Imepokewa kwa kundi la masahaba wao walikuwa wakifanya hivyo, wakipongezana kwa kalima hiyo takabbalallahu minna wa mink. Warakhasa fihi al-a'imma ka Ahmad wa ghairihi. Wameruhusu pongezi hizo maimamu, wameruhusu maimamu pongezi hizo kwamba watu wapeane, waislamu wapeane pongezi hizo kama al-Imam Ahmad na mwingine. Wameruhusu hilo kwamba waislamu wapongezane kwa kauli hii takabbalallahu minna wa mink. والمقصود من التهنئه التودد واظهار السرور. مقصوديو ya kupongezana huku ni kupendana na kudhihirisha furaha za siku ile ya Idi. وقال الامام احمد لا ابتدئ به فان ابتدأني احد اجبته. الامام احمد sema mimi sianzi kauli hiyo, lakini mtu akinianzia mimi nitamjibu. Sianzi kusema takabbalallahu minna wa mink, sianzi, lakini mtu akinianzia na mimi namjibu hiyo takabbalallahu minna wa mink. Wadhalika lianna jawab at-tahiyya wajib, kwa sababu jawabu la maamkuzi ni wajib. Mtu akikuamkua assalamu alaykum wa rahmatullah, usipomrudishia unapata madhambi. Ha? Yeye kukuanza assalamu alaikum ni sunna, lakini kujibu ni lazima, ni wajibu, na usipomjibu unapata madhambi. Na kuna watu wako hivyo eh? Kuna watu wako hivyo, baadhi ya Waislamu tunaambia assalamu alaikum akuangalia hivi hivi kama kiziwi, kumbe hata wala si kiziwi, amesikia basi tu akuangalia. Ah, kwani mbona anipa salamu, kwani anijua? Sio kukujua, huu ni Uislamu. Eh, ni Uislamu, si masuala ya kujuana. Kwani anijua mimi naitwa nani? Ah, sikujui jina lako, lakini ni Muislamu, nakupa salamu ya Kiislamu. Sasa wewe waniangalia umjibu mpaka mtu unaomjua. Ah, ni makosa. Ni makosa tunayoyafanya. Kwa hiyo kuna watu wako hivyo bwana, wampa salamu wa kutolea macho tu hivi hivi. Kwa hiyo wadhālika li'anna jawaba at-tahiyya wajib, kwa sababu jawabu la maamkuzi ni lazima. Wa amma libtida'u bitahniya falaysa sunnatan ma'muran biha, ama kuanza ile pongezi si sunna yenye kuamrishwa, sio sunna yenye kuamrishwa kama ilivyoamrishwa salam. Falaysa sunnatan ma'muran biha wala huwa aidan mimma nuhi anhu, wala si katika jambo lililokatazwa. Wala basa bilmusafaha fitahniya, wala sio vibaya kupeana mikono fitahniya, katika kupongezana sio vibaya. Jambo la musafaha kupeana mikono pia ni jambo la sunna. Jambo la kupeana mikono waislamu ni jambo la sunna. Tahadu tahabu wa tasafahu yadhhabu alghillu ankum. Pianeni hidaya mtapendana. Pianeni mikono ghilli na hasad itakuondokeeni, chuki itakuondokeeni ikiwa mnapeana mikono. Lakini kwanza inaanza salamu, watu wanapeana salamu halafu ndiyo mikono. باب في احكام صلاه الكسوف وقت ما بقي ذكرنا ندوشي ابا اي درس ثاني ني ندف كدغو تيشي هapa